إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اہل جہنم کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر فرما رہے ہیں. قرآن پاک کا عام انداز ہے کہ ہر بات اس کے متضاد کے ساتھ بھی سمجھائی جاتی ہے، جہاں ترہیب ہوتی ہے وہاں ترغیب بھی ہوتی ہے. قرآن چونکہ بشیرن و نذیرن ہے تو نذیر ہونے کے بعد اب بشیر ہونے کی بات ہے. اس سورت کے شروع میں آپ قرآن پاک کی دو صفات پڑھ چکے ہیں، تو اس کی یہ عملی مثال ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی بات پر جم گئے. حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے. ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا. ثم استقاموا، یعنی صرف کہنا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر قائم رہنا بے حد ضروری ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی. حضرت عثمان فرماتے ہیں، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، خدا کی قسم، استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے. یعنی یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر انہوں نے اللہ کی اطاعت پر دوام اختیار کیا، جم گئے اس پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا، مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. سوال سمجھ رہے ہیں؟ ایسی بات بتائیے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے اور میں سیدھا سیدھا چلتا رہوں. تو آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ، یعنی پھر اسی کی اطاعت کرو، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. اور اگر دیکھا جائے تو استقامت انسان کے اندر پائی جانے والی خوبیوں میں اہم ترین خوبی، کہ کسی بھی کام کے ساتھ کمٹمنٹ کر لینا، اس پر جم جانا. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس چیز کے بارے میں ہر شک سے بالا ہو جائے، پورے اخلاص کے ساتھ اس پر قائم ہو جائے، اسے اپنی زندگی موت کا معاملہ سمجھے. یہ نہیں کہ جب اچھا ماحول ہو تو کہا اللہ ہمارا رب ہے، اللہ پہ ہمارا بھروسہ، اور جب مشکل حالات آئیں، غیر موافق ماحول ہو، تو اس وقت انسان اللہ کو بھول کر اور چیزوں کی طرف چل پڑے. خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں، تندرستی میں، بیماری میں، راحت میں، آرام میں، ہر حال میں، موڈ اچھا ہو، موڈ خراب ہو، کوئی ناراض کرے، کوئی راضی کرے، جسمانی حالت اچھی ہے یا تھکے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، بس پھر اس پہ پکے ہو گئے، جم گئے. ایسے لوگوں کو پھر بہت عجیب و غریب قسم کے تجربات ہوتے ہیں. ان جم جانے والوں کے لیے پھر بہت مختلف طرح کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. ان کی اس استقامت کی وجہ سے اللہ تعالی ان پر اپنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. اور یہ کب اترتے ہیں؟ جب دنیا میں وہ حق کی خاطر، اللہ کی خاطر کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں مسلمان پریشان تھے. اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی فرشتے اتارنے کا وعدہ کیا, بلکہ اتارے بھی. اسی طرح اور بہت سے مشکل حالات میں, تو جو شخص استقامت اختیار کرے پھر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی راہ کھول دیتا ہے. پھر اسی طرح موت کے وقت, پھر قبر میں, پھر حشر میں, ہر جگہ فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے اترتے ہیں. جس طرح جھوٹے لوگوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق نسیم, کیا میں بتاؤں تم کو کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہگار پہ اترتے ہیں. تو اسی طرح ہر سچے پکے مومن پر فرشتے اترتے ہیں. ان کے ساتھ ہی شیطان ہے تو ان کے ساتھ ہی فرشتے ہیں. جیسے پیچھے بھی بات ہے نا, جیسا انسان خود ہوگا ویسے ہی اس کے دوست ہوں گے. تو ایک دوستی تو انسانوں کی ہے اور دوسری دوستی فرشتوں کی ہے. جیسے ارن الذین ادلانا من الجن والانس, وہاں بھی انسان اور شیطان ہے, یہاں انسان اور فرشتے ہیں مددگار. اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیں دنیا میں ان کا وجود اپنے آس پاس محسوس ہو, کبھی کبھی محسوس ہو بھی جاتا ہے. جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے, ان کے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا, تو وہ گھوڑا جو تھا وہ بھٹکنے لگا, ان کا بیٹا پاس سو رہا تھا, تو انہوں نے نماز چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے, تو اگر تم اپنی نماز جاری رکھتے تو فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے, یعنی پھر تم فزیکلی ان کو دیکھ لیتے. اسی طرح ایک صحابی جو تھے وہ سورۃ کہف پڑھ رہے تھے, اور اس وقت ایک بادل انہوں نے اپنے اوپر دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تھے. تو بعض حالات میں ایسا ممکن بھی ہے کہ کوئی شخص نیکی کا کوئی خاص کام کر رہا ہو اور اس کو ایسی کوئی اچھی فیلنگ ہو یا پریزنس کوئی فیل ہو, لیکن یہ کسی کے اپنے بس میں نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی چیز کسی خاص طریقے یا ٹوٹکے سے سامنے لے آئے. جیسے جنات کو قابو کیا جاتا ہے تو فرشتوں کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں جات ہوا, یعنی وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگتے. بہرحال اب یہ کہ تتنزل علیہم الملائکہ, اب ماننا تو پڑے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور عملی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر بھی آتی ہیں, جنگ بدر میں اور جنگوں کے موقع پر قرآن پاک پڑھتے ہوئے, اور قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہوئے تو ویسے بھی وعدہ ہے کہ ایسی مجلسوں کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں. لیکن اگر نظر نہ بھی آئے تو بھی ایمان لانا تو قرآن پہ ضروری ہے نا, کہ ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں نہیں میں نہیں مانتی, میری عقل کو تو یہ آیت لگتی ہی نہیں کیونکہ کبھی دیکھا جو نہیں, تو فرشتے تو ویسے ہی دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتے, ان کا تو ایک نورانی وجود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم مانتے ہیں, اترتے ہوں گے. اور پھر یہ اتر کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافو, ڈھارس بندھاتے ہیں, ڈرو مت, مت ڈرو. دنیا میں دین پر عمل کرتے وقت مشکل حالات میں مت گھبراؤ, سب مشکلات آسان ہو جائیں گی. قائم رہو, وہ ان کے قدم جماتے ہیں. اللہ تخافو, انہیں خوف زدہ نہیں ہونے دیتے, ان کی ہمت بندھاتے ہیں. اسی طرح موت کے وقت خوبصورت شکل میں آتے ہیں. فروح و ریحان و جنت نعیم, خوشبو لے کر آتے ہیں, پھول لے کر آتے ہیں, پیس لے کر آتے ہیں, خوشی لے کر آتے ہیں, سلام کرتے ہیں ان کو آ کر. کتنی بڑی جزا ہے دین پر استقامت کی, خوشخبری ہی خوشخبری ہے. اللہ تخافو. اچھا ہوتا کیا ہے, جب انسان دین کے رستے پہ چلنے لگتا ہے ہر طرف مخالفتیں, یوں لگتا ہے سب ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یوں لگتا ہے تنہا رہ گئے, یوں لگتا ہے سارے نقصان ہی نقصان ہے, قربانی ہی قربانی ہے, حاصل تو کچھ نہیں ہو رہا. تو اہل ایمان کو خوشخبری دی جا رہی ہے, ان کو سہارا دیا جا رہا ہے, تم تنہا نہیں ہو, مت خوف کرو, مت ڈرو. پھر جان نکلنے کے وقت اس کے بعد قبر میں جو منکر نکیر ہے وہ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں گے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خاص مہمان ہیں، خاص بندے ہیں، انہوں نے ہر حال میں دین پر استقامت اختیار کی، جب حالات موافق تھے، جب بھی، جب کوئی نہیں کرتا تھا عمل، جب بھی کرتے تھے. یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں، یہ ہوا کا رخ دیکھ کے اپنی منزل نہیں متعین کرتے تھے، یہ اللہ کا حکم پڑھ کے اپنے راستے متعین کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے. کوئی مانتا تو مانے، کوئی ساتھ دیتا ہے تو دے، کوئی نہیں دیتا تو نہ دے، مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، ہر حال میں ماننا ہے. وہ تو جم گئے اس پر، پکڑ لیا انہوں نے اس بات کو، کسی طرح چھوڑتے ہی نہیں. سب مل کے چھوڑانا چاہتے ہیں، وہ چھوڑتے ہی نہیں. اور یہ کیفیت، یہ نصیبہ ان کا ہوتا ہے جن پہ طرح طرح کی آزمائشیں آئی ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. ہمت ہار کے بڑھنے کی بجائے کوئی بات نہیں، یہ لٹ گیا، یہ چلا گیا، یہ کھو گیا، کوئی بات نہیں، مجھے تو یہی کرنا ہے. نہ کسی طرح کے توہمات سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے خوف دلانے سے خوف کھاتے ہیں، نہ کسی کی تنقید سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کی تائید سے ڈرتے ہیں، کسی چیز سے. کوئی چیز ان کو ان کے رستے سے نہیں ہٹا سکتی، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی تعریف، نہ کوئی بدتعریفی، نہ کسی کی محبت، نہ کسی کی نفرت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نفرتیں ہمیں نہیں ہلا سکتی، محبتیں ہلا دیتی ہیں، ہم رائے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، جم گئے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ لوگوں سے میٹنگز ہو رہی تھی انڈیویجلی گروپ وائز، تو سب کو جو مجموعی خوف غالب تھا وہ کیا تھا؟ کہ بعد میں استقامت کیسے ہوگی، کیسے جم کے رہیں گے. آج تو بہت اچھا ماحول ہے، ہم سب ٹھیک چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ چیلنج ہے آپ کے لیے کہ اس کے سوا دوسری آپشن تو ہے ہی کوئی نہیں کہ آپ سوچیں کہ جا کے باہر نکل کے زمانے میں کھو جائیں، لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں اور پھر فرشتے ہمارا استقبال کریں. یہ نہیں ہو سکتا. فرشتے تو اللہ کے خاص مقرب ہے نا، خاص مخلوق ہے، وہ اس کے خاص بندوں کے لیے ہی ہیں جو سارے چیلنجز کا مقابلہ کر کے حق پر جمے رہیں، اللہ کی بات پہ قائم رہیں. ان کو پھر وہ زندگی میں بھی تسلی دیتے رہتے ہیں، مت ڈرو. ڈر نہیں لگتا پھر لوگوں کا، موت سے بھی نہیں ڈر لگتا، پھر قبر میں بھی ڈر نہیں لگے گا ان کو. پھر حشر کے دن جب اٹھیں گے اس وقت بھی نہیں ڈریں گے. وہ جو کرامن کاتبین ہوں گے نا، دائیں بائیں، آپ کو پتا ہے نا کہ وہ قبر سے نکلتے ہی بندے کو آ کے پکڑ لیں گے، ہم تمہارے ساتھی ہیں. جو مجرم ہوں گے ان کو بھی ہتھکڑیاں لگا لیں گے، کدھر بھاگتے ہو، کہیں نہیں جا سکتے. اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو وہ ساتھ، جیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا، کسی وی آئی پی کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، خاص قسم کا ان کو پروٹوکول دیا جائے گا اور وہ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے حشر کے میدان میں. جہاں کہیں ان کو گھبراہٹ ہوگی، کسی کو روتا چیختا چلاتا دیکھ کے وہ کہیں گے نہیں نہیں تم نہیں ڈرو، تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ سرکار کے نمائندے آ کے تسلیاں دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل امن میں ہو، اللہ تخافو، مت ڈرو. ٹھیک ہے، قدرتی گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا، اتنا حشر کا میدان ہو، سارے ماں باپ رشتے دار سب پیارے ساتھ چھوڑ کے جا چکے اور تنہا اکیلے کھڑے ہو، کہاں جائے انسان؟ اس وقت وہ آ کے ساتھ دیں گے، نہیں، اللہ تخافو، مت ڈرو، تمہاری منزل قریب ہے، جنت تمہاری منتظر ہے. ولا تحزنو، اور نہ غم کرو، دنیا چھوڑنے کا غم نہ کرو، مشکل حالات میں دنیا کے کسی بھی نقصان کا غم نہ کرو. کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا نا، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، دس از اے فیکٹ، چھوڑنا پڑتا ہے. اس میں کچھ چیزیں اپنے نفس کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اور الائیں بلائیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان چھوڑ نہیں پاتا. نہیں، یہ چیز تو بس، اس سے تو میری اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ بس سب چھوٹ سکتا ہے، یہ نہیں چیز چھوڑ سکتی. کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، یعنی کئی قسم کے بت پالے ہوئے نا ہم نے، ایک ایک کر کے توڑ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ ابھی تک رکھے ہوئے ہیں. نہیں، یہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے، یہ رہنے چاہیے پاس، یادیں. اور دنیا میں سب سے بڑا غم ہی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں، یہ نہ چھوٹے، یہ نہ جائے ہاتھ سے، باقی سب ٹھیک ہے. وہ جو میرے بارے میں لوگوں کا ایک اوپینین ہے وہ نہیں خراب ہونا چاہیے. وہ جو میرا خاص ڈریس کوڈ تھا جس میں سب مجھے اپریشیٹ کرتے تھے، اس کو نہیں ڈسٹرب ہونا چاہیے. وہ میں جو جھوٹ بول کے دوسروں کا دل بہلایا کرتی تھی اور سب کو ہنساتی تھی، جس کی وجہ سے میری ہر محفل میں بہت اہمیت تھی. یہ امیج نہیں ختم ہونا چاہیے. یعنی کئی قسم کے ہمارے لیے امتحان ہو سکتے ہیں نا. تو جب کوئی بھی پیاری چیز, چاہے وہ خرابی ہو, جب چھوٹنے لگتی ہے تو پھر ہمیں غم لاحق ہوتا ہے. دنیا چھوٹتی ہے تو بچوں کا غم لاحق ہوتا ہے, ان بچاروں کا کیا ہوگا, فلاں کا کیا ہوگا, فلاں کا کیا ہوگا. پھر قیامت کے دن جب اوروں کو دیکھیں گے پھر ایک غم کی کیفیت آئے گی. وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دوستوں کے لیے تو خوف اور غم ہے ہی نہیں. وہ ابشروا, خوشخبری, گڈ نیوز, بہت اچھی خبر ہے تمہارے لیے, بتاؤ والا کیا. جب کوئی ہمارا بہت پیارا ہمیں آ کے خوش کرنا چاہتا ہے کیا کہتے ہیں؟ گڈ نیوز. بوجھو کیا, بہت مزے کی بات. تو وہ بھی ذرا گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں کب فیصلہ ہوتا ہے, حشر کا میدان کیسے, کیا بنے گی ہمارے ساتھ. جیسے آپ لوگ امتحان دینے کے بعد چاہے 100% بھی صحیح کریں تو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کیسے نمبر آئیں گے. کیونکہ امتحان امتحان ہے, حشر کا میدان حشر کا میدان ہے, قبر قبر ہے, موت موت ہے. یہ ساری گھبراہٹ والی جگہ ہیں. دنیا میں حق کے راستے میں آنے والی مشکل مشکل ہے. یہ سب فتنے ہیں, یہ سب آزمائشیں ہیں. لیکن اس میں ساتھ کون ہے؟ فرشتے. کس کے لیے؟ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, مجھے نہیں چھوڑنا یہ کام. اس لیے ان کو ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست ہیں. سارے دوست ساتھ چھوڑ گئے تمہارا, اپنے پرائے ہو گئے, وہ تمہارے چاہنے والے تمہیں چھوڑ گئے, تمہیں غم ہے ان کا. مت غم کرو, سارے بھی ساتھ چھوڑ جائیں, ہم تمہارے دوست ہیں. کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان کو مختلف چیزوں کے جو چھوٹنے کا غم ہوتا ہے, ان میں سب سے زیادہ انسانوں کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے. یا میرے خیال ہے جس کو جو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے اسی کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہوگا. لیکن عموماً ایسا ہوتا نا کہ جب آپ کا کوئی مال چلا جاتا ہے تو سارے رشتے دار اکٹھے ہو کے آپ کو تسلی دیتے, کوئی بات نہیں, گھر جل گیا یا فلاں چیز جل گئی, اللہ اور دے گا. سارے آ جاتے ہیں نا, یعنی آپ کے آس پاس ہو جاتے ہیں, آپ کو تسلی دے دیتے ہیں, چلو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا, قسمت میں تو پھر مل جائے گا. کوئی فوت ہو جائے تو تب بھی کیا ہوتا ہے, سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تعزیت کرنے آ جاتے ہیں, تو انسان کچھ غم بھول جاتا ہے. لیکن جب انسان ہی سارے ساتھ چھوڑ جائے, اور کس لیے چھوڑ جائے؟ کیا آپ دین کے رستے پہ کیوں آ گئے؟ بطور سزا آپ کو چھوڑ دیں, یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. مکی صورت ہے نا, مکی زندگی میں کیا ہو رہا تھا؟ ماں باپ ساتھ چھوڑ رہے تھے, بہن بھائی ساتھ چھوڑ رہے تھے, کنبہ قبیلہ, ہجرت کرنی پڑی تھی مسلمانوں کو, ہر چیز چھوڑنی پڑ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجرم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبان سے کہلوایا, خبر پہنچائی ہمیں, نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست ہیں. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, دنیا میں کیوں فکر کرتے ہو؟ تم تنہا نہیں ہو. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ دنیا کے باقی دوست تو اگر دنیا کی حد تک ہے, آخرت میں سب بھاگ جائیں گے. لا یسأل حمیم حمیما, کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا, ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ان فرشتوں کی دوستی نصیب ہوتی ہے نا, اور ان کا پریزنس فیل ہوتا ہے ایک طرح سے, تو انسان کو کسی بھی قسم کے حالات غمگین اور دکھی نہیں کرتے. پھر اور زیادہ پھر استقامت ہوتی, وہ ایک سائیکل چل پڑتا نا. آپ نے استقامت اختیار کی, اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی, ان کے آنے سے اور آپ کو ہمت نصیب ہوئی, آپ اگلے مرحلے میں اگلے امتحان میں کامیاب ہوئے, اور ان کی دوستی پکی ہوئی, وہ مضبوط سے مضبوط دائرہ ہو جاتا ہے ایسا کہ پھر لن فسام لہا. انسان ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے کہ جس کو ٹوٹنا نہیں. اور پھر آخرت تک, موت تک, قبر میں, اور پھر ان سارے مرحلوں سے گزر کر آخرت تک وہ استقامت اور وہ سب نعمتیں انسان کو نصیب ہوتی. یہ آپ نے دیکھا تھا کہ بعض اوقات سارے لوگ آپ سے باتیں بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन आपके अपने दिल में ऐसी ठंडक होती है, ऐसा कैफ होता है, ऐसी खुशी होती है कि यूं लगता है कि जैसे गालियां खा के भी बदमजा ना हुआ, कोई बात ही ना हुई हो। वो कांटे जो आपको अल्लाह के रास्ते में, आपकी राहों में बिछाए जाते हैं, या वो पत्थर जो आपको मारे जाते हैं, या वो बातों के तीर जो आप पे बरसाए जाते हैं, वो सारे बेकार लगते हैं। फिर आप सुनते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो कहने वाले कह लें जो कहना, कितना कहेंगे और क्या कहेंगे, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। खौफ निकल जाता है, वफिल आखिरा, और आखिरत में भी, यानी साथ साथ रहेंगे, ऐसी अबदी दोस्ती के किसी मुश्किल में साथ न छोड़े। कहते ना, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, ये मुहावरा सिर्फ फरिश्तों की दोस्ती को पूरा आता है, क्योंकि उस वक्त इंसान दोस्त भी साथ होंगे जिनके साथ इंसान मोहब्बत करता है, अगर वो भी दीन पर हो, लेकिन वो काम नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनको अपनी भी फिक्र होगी ना। मगर ये दोस्त तसल्लियां देने को, साथ चलने को। अब आप देखें कि जैसे आप किसी नए देश में जाते हैं ना, क्या होता है, और कहते कोई वाकिफ मिल जाए ना यहाँ जो हमें गाइड कर दे। अब मरने के बाद जो पहला मरहला है वो कब्र है, वहां आ गए आपके पास, आपको सब वो तसल्ली दे रहे हैं, सब ठीक है, अपने सब रिश्तेदार तो घर रह गए, कोई भी अंदर नहीं आया साथ, लेकिन ये साथ है। तो क़यामत के दिन हशर का मैदान हम जितना भी इमेजिन करें, वो तो वहीं जाके ही पता चलेगा। यहाँ तो समझ ही नहीं आती कि वो दिन होगा क्या, कितना बड़ा, बिल्कुल नया देश होगा ना, नई जमीन, यौम तुबद्दल अल-अर्द गैरल अर्द, जमीन बदल कर कुछ से कुछ कर दी जाएगी, सारे पहाड़ वगैरह हटा दिए जाएंगे, सारा नक्शा ही बदल जाएगा, बिल्कुल एक अनसीन दुनिया होगी, जिसको देखे वो उधर ही मुंह मोड़ के अपनी ही दुनिया में मगन है, हर एक की निगाहें अजनबी हो चुकी हैं। अब यहाँ वो आ गए हैं दो गाइड आपके साथ, जो आपको सब बताते जाएंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, बिल्कुल तुम्हें तो फिक्र की जरूरत नहीं, और तसल्लियां देते देते फिर पुल सरात से जब आएंगे, वो साथ संभालते संभालते वो जन्नत तक छोड़ के आएंगे, वहां जब पहुंचेंगे तो वहां आगे और वेलकम करने वाले होंगे। दोस्ती निभाई ना, वफा की, कहीं भी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इस दोस्ती की कीमत रब्बुनल्लाह सुम मुस्तकामु है। ये नहीं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे, जहां बैठे वहीं का काम शुरू कर दें, वही कुछ करने लगे, खुदा से बेनियाज लोगों में बैठे तो हम भी बेनियाज हो जाएं, खुदा को भूलने वालों में बैठे तो नमाज भी पढ़ना याद ना रहे, लोग दीन का मजाक करें तो हम भी साथ शुरू हो जाएं, लोग हमें बहकाने लगे तो हम उनके हथकंडों का शिकार हो जाएं। ये उनके लिए नहीं है खुशखबरी। फिर उन्हें मजीद खुशखबरियां देंगे, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, और ये इनका कलाम भी हो सकता है फरिश्तों का, और अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकता है, और तुम्हारे लिए इस जन्नत में वो सब कुछ है जो तुम्हारे दिल चाहेंगे। एक रिवायत में आता है कि जन्नत में किसी परिंदे को उड़ता हुआ देखकर तुम्हारे दिल में उसका गोश्त खाने की अगर ख्वाहिश पैदा हुई, तो उसी वक्त उसका तैयार शुदा गोश्त जो खाने के लायक होगा सामने आ जाएगा। फलों के बारे में तो आता है, ये कुतूफुहा दानिया, उसके फल लटके हुए होंगे, बस तलब करने की देर है। अब दुनिया में किसी दरख्त पर फल लग जाए तो देख देख के ललचाते रहते हैं, कोई सीढ़ी हो या कोई तरीका हो तो ऊपर पहुंचे, लेकिन वो खुद ही लटक के नीचे आ जाएंगे, इतने ताबेदार होंगे, क्योंकि आप दुनिया में अल्लाह के ताबेदार जो थे इसी तरह झुके हुए थे उसके आगे, आज भी इख्तियार करने वाले थे, तो फिर जन्नत में हर चीज आपके आगे झुक जाएगी। और बाद रिवायात में आता है कि वो ना आग से मस्त होगा ना धुएं से, खुद ब खुद पक कर सामने आ जाएगा, यानी डिलीशियस होगा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बस सिर्फ ख्वाहिश तो करो। अच्छा, दुनिया में आप आला तरीन रेस्टोरेंट में चले जाएं, ख्वाहिश कर तो बैठे किसी चीज की, फिर आपको ऐसा कर पाएंगे, घंटा इंतजार कराएंगे और क्या कहेंगे, फ्रेश ला रहे हैं, भूखे मार मार के फ्रेश ला रहे हैं। लेकिन जन्नत, जन्नत में हर चीज सिर्फ तलब करने की देर है, सिर्फ चाहने की देर है। वलकुम फीहा मा तदउन, और वहां तुम्हारे लिए हर वो चीज होगी जिसकी तुम तमन्ना करोगे, जो तुम तलब करोगे, यानी पहले तश्तही है फिर तद्दाउन है। तश्तही क्या है, जो दिल में ख्वाहिश उठे, और तद्दाउन क्या है, जो मुंह से बोल लो, तद्दाउन यानी जो तुम तलब कर लो। نزلا من غفور الرحيم. مهمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے. نزل ابتدائی ضیافت کو کہتے ہیں. جو مہمان آتا ہی ہے نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً کھانے پر جب بلاتے تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آ بیٹھے اور سامنے جلدی سے کھانا لا کے رکھ دے. ابتدائی ضیافت کیا ہوتی ہے؟ کوئی پانی پیش کرتا ہے, کوئی چائے پیش کرتا ہے, عربوں کے ہاں عموماً قہوہ اور کھجور پیش کی جاتی ہے. تو یہ ابتدائی مہمانی خاص طور پر نزل کہلاتی ہے. یعنی جنت میں تو بہت کچھ ہے, لیکن جو ہی داخل ہوں گے اس وقت کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گے. آگے آگے تو ہوتا ہے کیا, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. ابھی تو بس انٹر ہی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا اور فوراً ہی خواہشات پوری ہونا شروع ہو گئی. یعنی جنت میں پہنچنے کے ساتھ ہی خواہشات پوری ہو جائیں گی. اچھا دنیا میں آپ 5 سٹار کے 7 سٹار میں بھی چلے جائیں, جب تک آپ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ نہ جائیں, ان کو بیل بجا بجا کے بلائیں نہیں, آپ کی سنتا کوئی نہیں. یعنی کیا کیا بٹھا رکھیں گے, جی ابھی چیک ان ہوگا, آدھا گھنٹہ تو ذرا انتظار فرمائیے یہاں, پھر سامان جائے گا, پھر جا کر آپ کو کچھ تھوڑا سا سکون ٹھکانا ملے گا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا, قدم رکھو ہر خواہش پورا ہونا شروع ہو جائے گی. کسی کو بیل بجا کے بلانے کی ضرورت نہیں, کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں, کہیں کوئی کمپلینٹ رجسٹر نہیں ہوگا, کہیں کوئی انکنوینئنس نہیں ہوگی. سب کچھ تمہاری مرضی کا ہے آج, اس لیے کہ دنیا میں تم سب کچھ اللہ کی مرضی کا کرتے تھے.